Want dan begint het nieuwe jaar gelijk goed. Nieuwjaarsnacht presenteren we een van de bekendste bands uit West-Friesland. Penthouse, voorheen Blue Star. Zij luiden het nieuwe jaar in. Kom dan naar Bantam in Hoogkaspel. Het is niet het enige in het nieuwe jaar. Want op 24 januari aanstaande verwachten wij Razorblade. Ook alweer zo'n topformatie uit onze streek. Bantam in Hoogkaspel. Voor een beetje tamtam ga je naar Bantam.